Represent Ghosts. Polska artystka o międzynarodowej renomie wystąpi w Warszawie ze swoim wyjątkowym projektem 23 marca. Torwar. Jedyny koncert w Polsce w ramach specjalnej europejskiej trasy. Patroni Zwierciadło. Poleca Radiowa Trójka. Szczegóły i bilety na alterart.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 22 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 stycznia. Minęła już 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Wypadek z udziałem 3 samochodów w Warszawie. 3 osoby są w szpitalu. Ma inne plany. Jacek Siewiera rezygnuje z kierowania Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra jutro po raz 33. 5 osób zostało rannych w wypadku na warszawskich Młocinach. Na ulicy Wójcickiego zderzyły się 3 samochody. Część poszkodowanych wymaga hospitalizacji, informuje Piotr Owczarski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Meditrans. Na tę chwilę decyzją kierowników zespołu ratownictwa medycznego 3 osoby będą transportowane do szpitala celem pilnej diagnostyki i hospitalizacji. To są 2 kobiety w wieku 40 i 65 lat w bardzo ciężkim stanie oraz dziewczynka w wieku 7 lat. Ulica jest nieprzejezdna. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera rezygnuje z zajmowanego stanowiska. Decyzja została podjęta w uzgodnieniu z prezydentem Andrzejem Dudą. Na razie nie wiadomo, kiedy dojdzie do formalnych zmian na czele BBN-u. Kierująca kancelarią prezydenta Małgorzata Paprocka powiedziała, że szef BBN zdecydował się na zmiany w swoim życiu, w tym na podjęcie stypendium na Uniwersytecie Oksfordzkim. Tych funkcji nie da się z oczywistych względów łączyć. No decyzja musiała być przez pana ministra podjęta taka zero-jedynkowa. Wiele wskazuje na to, że doświadczenie Jacka Siewiery zamierza wykorzystać wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Rzecznik MON Janusz Sejmej powiedział, że Jacek Siewiera ma unikatową wiedzę o bezpieczeństwie państw nadbałtyckich. Dziś pewnie jeszcze za wcześnie, aby powiedzieć, jaka to będzie forma. To przyszłość, którą należy moim zdaniem uzgodnić po zakończeniu misji pana ministra Siewiery w BBN-ie. Jacek Siewiera jest szefem BBN od października 2022 roku. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. 59 delegacji państw i organizacji międzynarodowych potwierdziło udział w poniedziałkowych obchodach 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz, poinformowały władze muzeum. Wśród nich są delegacje m.in. z Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonego Królestwa. Nieobecna będzie Rosja z uwagi na jej agresję na Ukrainę. W ceremonii weźmie udział około 3000 osób. Głównymi gośćmi będą ocalali, których przyjedzie około 50. 27 stycznia, w ten dzień obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Tego też dnia, 80 lat temu, Armia Czerwona wyzwoliła obóz Auschwitz. We Włoszech organizacje żydowskie zapowiadają bojkot większości imprez związanych z obchodami Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Jak wyjaśniono, to protest przeciwko coraz częstszym przejawom antysemityzmu związanym z wojną między Hamasem a Izraelem. We Włoszech z powodu ataku Izraela na Strefę Gazy w odwecie za wcześniejszy atak Hamasu doszło do kilkudziesięciu gwałtownych propalestyńskich protestów z udziałem kolektywów studenckich, młodzieży pochodzenia arabskiego, ugrupowań lewicowych i anarchistycznych, a także Związku Partyzantów. W Bolonii, gdzie na ratuszu wywieszono palestyńską flagę, zaatakowano synagogę. Od wielu miesięcy we włoskim internecie pojawiają się antysemickie hasła. Znani Włosi żydowskiego pochodzenia, jak dożywotnia senator Liliana Segre, która przeżyła obóz w Auschwitz, są obrażani i otrzymują pogróżki. Włoskie organizacje żydowskie protestują też przeciwko porównywaniu działań wojska izraelskiego w Strefie Gazy do zbrodni Holokaustu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jutro 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagra na rzecz onkologii i hematologii dziecięcej. Trójka wspiera orkiestrę. Na aukcji można wylicytować wizytę w siedzibie radia przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. A zwycięzcę ugoszczą szefowie anteny Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś.

Historia o rzeczach i jeszcze o gadaniu, czyli o słowach i przedmiotach. Jest to także książka o mojej matce i z tego powodu nie będzie zbyt wesoła. Kiedyś sądziłem, że ludzi pamiętamy, dopóki możemy ich opisać. Teraz myślę, że jest odwrotnie. Są z nami, dopóki nie umiemy tego zrobić. Dopiero martwych ludzi mamy na własność, zredukowanych do jakiegoś obrazka czy kilku zdań, postaci w tle. Teraz już wiadomo, byli tacy albo śmacy. Teraz możemy podsumować całą tę szarpaninę, rozplątać niekonsekwencje, postawić kropkę, wpisać wynik. Ale jeszcze nie wszystko pamiętam. Dopóki nie mogę ich opisać, jeszcze trochę żyją. 40 lat temu, nie rozumiem dlaczego akurat ta rozmowa nagrała się w mojej pamięci, narzekałem na jakąś audycję edukacyjną w Polskim Radiu. A moja matka powiedziała: nie wszystko w życiu da się zamienić na śmieszne historyjki. Wiedziałem, że to prawda. Mimo to próbowałem. To fragment samego początku książki Rzeczy, których nie wyrzuciłem, której autorem był, niestety muszę użyć tego słowa, Marcin Wicha. Był dlatego, że zmarł zupełnie nagle, nie skończywszy nawet 53 lat. Dziś w Trójce go wspominamy. Za tę książkę Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Marcin Wicha dostał m.in. paszport polityki, nagrodę literacką Nikę, a także nagrodę imienia Gombrowicza. Posłuchamy dzisiaj, co mówił w Trójce dokładnie 11 miesięcy temu, w marcu 2024 roku, w pierwszej mojej, Maxa Cegielskiego, dobry wieczór, audycji. Nie była to wtedy jeszcze ta audycja, plik tekstowy, ale już wtedy wydawana była, jak dziś, dzięki wielkiej pomocy Michaliny Bieńko. Nie pamiętam, chyba nie była wtedy realizowana, jak dzisiaj, przez Agnieszkę Łukasiewicz, a może właśnie była. Ona dzisiaj jest z nami za konsoletą. Marcin Wicha był wtedy naszym gościem i fragmenty tych rozmów w tonie wesołym posłuchamy i przypomnimy także fragmenty książek, ponieważ mam poczucie, że kiedy czytam, kiedy słuchamy tego, co Marcin napisał o śmierci swoich rodziców, to możemy jakoś to w głowie przestawić i niestety czujemy chyba od razu, że są to także fragmenty o jego odejściu. Najpierw jednak posłuchajmy Małgosi Szczurek, wydawczyni z wydawnictwa Charakter, które wydało wszystkie te książki Marcina Wichy, te książki dla dorosłych, bo pamiętajmy, że był także autorem książek dla dzieci, do tego obrócimy, był oczywiście także projektantem, a jak to się wszystko zaczęło z Charakterem? Marcina Wichę poznałam na targach książki. Przyszedł kiedyś na nasze stoisko na targach książki w Warszawie. Pamiętam, staliśmy wtedy z Przemkiem Dębowskim razem i zagadnął do nas. Porozmawialiśmy chwilę i wspólnie powiedzieliśmy do siebie, wspaniale byłoby kiedyś móc wydać jakąś jego książkę. Po takiej krótkiej rozmowie ta myśl do nas przyszła i parę dni później zadzwoniłam do Marcina, czy napisałam do niego maila z takim pytaniem, czy może nie chciałby dla nas czegoś napisać. Pamiętam, że byłam już wtedy po lekturze takiego jego pięknego tekstu Zontak w chmurze. On napisał w Literaturze na świecie recenzję z książki o fotografii Susan Zontag i to chyba był pierwszy tekst jego, który przeczytałam, taki świadomie, że to jest on. On jest jego autorem. I Marcin odpisał, bo to chyba jednak był mail, że tak, że nawet coś pisze, o czymś myśli i że przyjedzie. Przyjechał parę dni później i przeczytał nam fragmenty książki Jak przestałem kochać design. I byliśmy oniemiali po prostu, tak bardzo nam się te teksty podobały. I właściwie no, na naszych oczach, można powiedzieć, narodziła się książka. I to była ta pierwsza książka, którą wydaliśmy. Marcin zaczął od tej książki właśnie o ojcu. Jak przestałem kochać design, to była książka o trochę takie pożegnanie z ojcem, z i też ze swoją jakąś taką, jakimś takim zaczarowaniem właśnie designem. A potem Marcin planował coś innego, ale zmarła jego mama. I pamiętam też rozmowę, kiedy przyjechał na spotkanie do Krakowa i rozmawialiśmy o jego następnej książce i właściwie dosyć jasne stało się, że będzie pisał nie to, o czym co planował, tylko że po prostu napisze książkę o swojej mamie. Dosyć długo krążył wokół tego tematu i ostatecznie powstała książka Rzeczy, których nie wyrzuciłam, która pewnie dla wielu osób w Polsce była tą najważniejszą jego książką. I rzeczywiście potem powstała książka o Malewiczu, Kierunek zwiedzania. Rzecz zupełnie inna, trochę napisana innym stylem, dużo bardziej powiedziałabym awangardowa książka niż te dwie pierwsze osobiste. Choć ja muszę powiedzieć, że akurat po pierwsze w tej książce widzę dużo więcej Marcina, nawet może niż w tych poprzednich jego książkach. Ona mi się paradoksalnie wydaje książką, choć niby taką zewnętrzną, to jednak też bardzo osobistą, dlatego że jest to książka o fascynacji malarstwem, o sztuce, o jakimś takim poszukiwaniu formy, ale też i pewnej prawdy w sztuce i rozmaitych kamuflażach, które temu towarzyszą. Mam wrażenie, że to była taka książka, która trochę przeszła bokiem. On co prawda dostał za nią nagrodę Siemka, ale wydaje mi się, że ta książka nie została tak jakby do końca doczytana. Zresztą to jest też taka moja obserwacja w ogóle dotycząca pisania Marcina, że Marcin, który pisał w sposób, wydawałoby się, bardzo przystępny, prosty, z takim dużym poczuciem humoru, ironią, też bardzo eliptycznie, to się wydawało takie dosyć proste do zrozumienia, do uchwycenia. Jednocześnie właśnie paradoksalnie było bardzo trudne do uchwycenia. Marcin w tych swoich książkach rozsiewał mnóstwo wątków pobocznych. Tam było mnóstwo rzeczy poukrywanych i wydaje mi się, że dopiero być może teraz będziemy te książki czytać jakoś głębiej, jakoś inaczej. Może dostrzeżemy właśnie te bardziej ukryte w nich wątki. Pamiętam, że już w książce Jak przestałem kochać design pojawiły się pierwsze takie właśnie porozsiewane wątki, na przykład dotyczące żydowskich historii. I one zostały zupełnie przegapione właściwie przez wszystkich. Potem gdzieś tam się pojawiły właśnie w drugiej jego książce o mamie. One były już bardziej widoczne. Ale mam wrażenie, że jego pisanie właśnie przez to, że było takie proste pozornie, było też no, dosyć tajemnicze zarazem. W końcu wszyscy stajemy się dorośli. Są różne sposoby. Można urosnąć i utyć, stawiać całe stopy na ziemi, trochę się garbić, wbijać pięści w kieszenie, nie wyrywać się przed szereg, sprawić sobie okulary, zsuwać je na koniec nosa i patrzeć znad oprawek. Warto coś umieć, na czymś się znać, ale koniecznie na czymś konkretnym. Zostać fachowcem, inżynierem, specem od układania cegły, kimś takim. To jakby odziedziczyć jakąś część garderoby. Odgrywając tę rolę, zauważamy, że nasi rodzice też ją kiedyś odgrywali. Niczym się od nas nie różnili. Tak samo maskowali nieśmiałość i niepewność. Był koniec lata, miasto nad morzem. Przyjechałem do pracy, w związku z pracą, ale i tak nie miałem tam nic do roboty. Łaziłem po mieście. Trafiłem na budynek z pierwszej połowy lat 50. Dużo szarej cegły, ściany z luksferów, okrągłe okienka, wywinięte daszki z betonu. Mnóstwo sympatycznych, modernistycznych detali. Odruchowo zacząłem robić zdjęcia, żeby je wysłać ojcu, chociaż umarł tak dawno, że już nawet nie pamiętałem numeru jego komórki. W środku mieściła się jakaś szkoła. Kończyły się wakacje, wszystkie drzwi zamknięte na głucho. Unosił się zapach remontu, mokrej farby. W kontenerach piętrzyły się kafelki, cegły, resztki futryn. Poczułem się jak w domu. Może domem jest pewien typ architektury. To fragment pod tytułem Szkoła z samego początku książki Marcina Wichy Kierunek zwiedzania, wydana oczywiście przez Charakter w Krakowie w 2021 roku. Ta właśnie książka, o której przed chwilą wspominała Małgorzata Szczurek, wydawczyni, książka o Malewiczu, ale jak słyszeliśmy, zaczynająca się jednak od fragmentu bardzo osobistego. Marcin Wicha, który nie jest już niestety z nami, odszedł tak nagle, pisarz książek dla dorosłych, pisarz także książek dla dzieci. Kiedy był moim gościem 2 marca 2024, pamiętam, że w sumie największą jego radość wywołała końcówka rozmowy, kiedy mógł zapowiedzieć premierę spektaklu w Gulliverze, w teatrze Gulliver. Chodziło o niezwykłe życie Sebastiana Van Pirka, spektakl na podstawie jego tekstu. I wtedy Marcin bardzo się śmiał i czuć było, że te książki dla dzieci sprawiają mu też ogromną frajdę. Ale podobną energię wywoływało w nim oczywiście mówienie o wizualności, mówienie o projektowaniu. I warto też pamiętać o tym, to jest też jedno z moich wspomnień z przeprowadzania wywiadów z nim, że kiedy mówił o rysowaniu czy o projektowaniu, to zarazem zazwyczaj na jakiejś kartce w trakcie mówienia rysował. Rysował, projektował, tworzył litery, szkice i tak dalej. Posłuchajmy, co mówił u mnie w programie. Najpierw będzie ode mnie fragment jego książki, którą wtedy zacytowałem. Ale przecież nie zawsze dobry styl jest naszym głównym celem. Wykrzyknik oznacza zdumienie, krzyk, protest. Mamy dzisiaj mnóstwo okazji, żeby go używać. Mamy powody, żeby krzyczeć. I to jest, mam wrażenie, jeden z tych momentów, kiedy w tekstach o projektowaniu wybija moment historyczny, w którym to pisałeś. I z jednej strony piszesz uniwersalnie o projektowaniu, ale to, co się działo w Polsce przez ostatnie 8 lat, jakoś przebija w tych tekstach. Oczywiście, że tak. Znaczy, ja to zresztą, wiesz, przy układaniu tych tekstów wydawało mi się to ciekawe, to, że one chociaż w większości opowiadają o wydarzeniach starszych, dawniejszych, o książkach tłumaczonych, o jakichś epizodach, które właściwie są już czystą historią, no to to, kiedy one powstawały i kiedy były publikowane albo wygłaszane, co może jest ważniejsze, bo to, wiesz, teksty, które były przeznaczone do tego, żeby gdzieś się komuś po prostu powiedzieć, no też mają jakąś taką swoją emocję. No to oczywiście to, kiedy i w jakich okolicznościach to było mówione i gdzie i do kogo ma znaczenie. I inna rzecz, że ten tekst o wykrzykniku, no tam jest taka przewrotka, że to trochę jest o tym, że czasami ten wykrzyknik jest potrzebny, ale też nie należy go nadużywać. Nie można wszystkiego opatrywać wykrzyknikiem, kończyć każdego zdania wykrzyknikiem. I to pochodzi z takiego tekstu, który był... To w ogóle była też taka śmieszna dla mnie sytuacja, bo wiesz, ja też jakieś mnóstwo lat temu zdawałem na Akademii, nigdy się nie dostałem. I dokładnie 20

żonę mistrza. On pisze, a prowadzą na zmianę. A jak z muzyką? Ceremonia jest świecka, ale czy odcinacie się państwo od Ave Maria? Rzeczy, których nikt nie dotyka, stają się matowe. Blakną. Meandry rzeki, trzęsawiska, muł. Szuflady wypełnione ładowarkami od starych telefonów, zepsutymi piórami, wizytówkami sklepów, stare gazety, zepsuty termometr, wyciskasz do czosnku, tarka i to. Jak to się nazywa? Uśmialiśmy się z tego słowa. Tyle razy się powtarzało w przepisach. Montewka. I przedmioty już wiedziały, czuły, że wkrótce będą przesuwane, przekładane w niewłaściwe miejsca, dotykane cudzymi rękami, będą się kurzyć, będą się rozbijać, pękać, łamać pod obcym dotykiem. Ale przedmioty szykowały się do walki. Zamierzały stawić opór. Moja matka szykowała się do walki. Co z tym wszystkim zrobisz? Wiele osób stawia to pytanie. Nie znikniemy bez śladu. A nawet jak znikniemy, to zostaną nasze rzeczy. Zakurzone barykady. Nie znikniemy bez śladu, zostaną nasze rzeczy. I to bardzo pasuje do pożegnania, do wspominania Marcina Wichy, który tak nagle odszedł. To był fragment z Teatru Polskiego Radia. Michał Zduńk przygotował to słuchowisko w całości, jest dostępne na naszych stronach internetowych. Pośród tych wszystkich słów oczywiście ciągle się przypomina to, co już dzisiaj pojawiało się w pożegnaniach i w wpisach w mediach społecznościowych, czyli ten słynny rysunek Marcina Wichy, słów brak, przepraszamy. Nam już się też zaraz skończą słowa. Zacytowałbym jeszcze jeden przywoływany regularnie fragment z książki Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Powinien istnieć specjalny znak interpunkcyjny, graficzny odpowiednik skurczu krtani. Tym bardziej, że Marcin Wicha był wspaniałym pisarzem i projektantem, ale też nigdy nie był człowiekiem wyniosłym. Wręcz przeciwnie, nigdy nie dawał po sobie poznać, jak ile nagród otrzymał. I był, miał coś sobie absolutnie wspaniałego jako człowiek, więc na końcu posłuchajmy jeszcze Małgorzaty Szczurek z wydawnictwa Charakter, bardziej o człowieku niż o pisarzu. Kiedy myślę o Marcinie, przychodzą mi do głowy dwa słowa. Delikatność i wrażliwość. To był bardzo, bardzo delikatny człowiek, bardzo skromny, pełen takiej serdeczności, niewymuszonej serdeczności, pewnego zakłopotania. Od razu widzę tę rękę, którą się trochę drapie za głową, właśnie w takim geście, no nie wiem do końca co powiedzieć, tutaj ten uśmiech. On był też, można powiedzieć, takim detalistą. Jemu zawsze bardzo zależało na tym, żeby wszystko było zrobione dobrze, porządnie. W jego książkach też to widać, że to właśnie te takie, powiedzmy, krótkie, drobne zdania, to są zdania naprawdę dociągnięte do końca, tak? To są rzeczy wypracowane, wymyślone, przemyślane od początku do końca, tam nie ma przypadku. Chyba na zawsze zostanie ze mną spacer, który Marcin ofiarował, chyba tak mogę powiedzieć. Spacer po Grochowie, to było rok temu, jakoś na wiosnę. Poprosiłam Marcina, słuchaj Marcin, tyle razy opowiadałeś mi o tej swojej Warszawie, pokaż mi tą swoją dzielnicę. I Spędziliśmy kilka godzin razem łażąc po Grochowie. Było to naprawdę piękne przeżycie i tak chyba zapamiętam Marcina Grochowskiego, Marcina Skromnego. Skromnego człowieka i skromnego pisarza. Takim zapamiętajmy bohatera dzisiejszego specjalnego wydania pliku tekstowego, który nie powstałby, gdyby nie ciężka praca wydawczyni Michaliny Bieńko, nie powstałby, gdyby nie realizatorka tego programu Agnieszka Łukasiewicz, która przypomniała mi o tym, że realizowała także to spotkanie z Marcinem Wichą 11 miesięcy temu tutaj w Trójce i podobnie jak ja, podobnie jak my wszyscy, nie spodziewała się oczywiście, że 11 miesięcy później będziemy go żegnać. Max Cegielski, dziękuję bardzo. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.